बादल चलता है और बादल के रास्ते से पानी वहां पहुंचता है जहां जमीन के रास्ते से पानी नहीं पहुंचता है। तो ये जो है अमानत उम्मत तक पहुंचेगी नकलो हरकत के लिए, नकलो हरकत के लिए। इस जमाने में इसका ख्याल भी नहीं जहनों में आता था कि क्या कर्म उम्मत की तरह से नकलो हरकत किस तरह से वजूद में आ जाएगी जिस तरह से आज इस दौर में हम अपने हाथों को देखते हैं गुमान से बाहर। और अल्लाह ताला ने इस अमानत के पहुंचने का कैसा आसान रास्ता दे दिया कि जिसके लिए गरीब से गरीब आदमी भी इस मेहनत में और इस काम के रास्ते से नकल हरकत के रास्ते से अल्लाह ताला उससे काम ले रहे हैं। जाहिर तौर पर माल भी नहीं है, अखबार भी नहीं है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानो मनवादू काम ले रहे हैं। ये इस इलम का रास्ता गैब का रास्ता है, मुशाहिदे का रास्ता नहीं है। ये इल्म आया ही है गैब की बुनियाद को समझाने के लिए और गैब के रास्तों को समझाने के लिए और अल्लाह ताला के खजानों को समझाने के लिए। यह इल्म मुशाहिदे की चीजों से ये इल्म बहुत बालातर है। मुशाहिदे के तजर्बे कुछ और कहते हैं और गैब की खबर कुछ और ही रास्ता बता रहे हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया है और जो ईमान की राह दिखाई है, मेरे बुजुर्गों ईमान का रास्ता दिया है अल्लाह ताला ने, कि मेरे बुजुर्गों इसकी बुनियाद ही गैब है, इसकी बुनियाद ही गैब है। मुशाहिदे की बुनियाद पर नबुवत का काम नहीं होता। नबुवत का काम तो गैब की बुनियाद पर होता है, खबर की बुनियाद पर होता है। मुशाहिदा तो कुछ और ही बतलाता है। बदर के मौके पर बड़े बड़े कुफार मक्का ने यह कहा, अगर हमारा मुकाबला इन 313 से है तो 600 इनका वजूद भी बाकी न रहेगा, और अगर हमारा मुकाबला इनके इनके अमला से है तो फिर हम कुछ भी इनका बात भी नहीं कर सकते। इस इल्म के साथ खालिक की ताकत जुड़ी हुई है, ये वो रास्ता है इसके साथ खालिक की ताकत जुड़ी हुई है। सारे सहाबा बदर के मैदान में रात भर सोए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात भर जागे और सारी रात अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को बनाया, या अल्लाह आज इस रुए जमीन पर ये 313 जो बड़ी मेहनत से तैयार हुए हैं, अगर आज ये खत्म हो गए तो आज के बाद से 30 रुए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। और आपने आज भी की ऐसी की है, ऐसी की है कि हजरत अबू बकर को तरस आया अल्लाह के रसूल, अब आप बस कीजिए, अल्लाह ने आपकी बात सुन ली और आपकी बात कबूल फरमा ली है। आपके शान मुबारक पर जो चादर थी तो अमान से मांगते वो चादर जमीन पर गिरी। या अल्लाह ये छोटा सा मजमुआ है, अगर ये आज इस दुए जमीन पर इलाक हो गया तो आज के बाद से फिर तेरा कोई दुए जमीन पर नाम लेने वाला बात नहीं। यह इल्म बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है। इस इल्म की विरासत में हुजूर वाला गम भी है, हुजूर वाला दर्द भी है, हुजूर वाली बेचैनी भी है, हुजूर वाला फिक्र भी है। और उम्मत तो जमीनों की तरह से फायदा उठाएगी। हाँ, जमीन में अकसाम है, इंसानों में भी उम्मत दावत भी है और उम्मत इजाजत भी है। तीनों तरह की सलाहियत है जो हदीस में बयान की हुई है। बाद जमीनों से बाद जगहों से पानी निकल जाएगा, बाज जगह पानी जमा कर लेती है और उससे लोगों को नफा होता है, और बाज जगह ऐसी है बराह रात पानी को पी लेती है और उसके जरिए नशो दुआ होती है। उम्मत में तीनों तरह की सलाहियत है, मगर ये सलाहियतें उस वक्त जाहिर होती है जब जो है बादल चलकर वो जमीन में बरसता है, इस इल्म के साथ लखनऊ हरकत जुड़ी हुई है, इसलिए कि ये इल्म पूरी उम्मत के लिए बशर का अमानत है। किसका पहुंचाना? सारे आलम के एतबार से जरूरी है। तलब वाले भी उम्मत में होंगे, तलब वाले तो हो सकता है खुद ब खुद आ जाए, और आज हमारे सामने मुशाहदा है कि तलब वाले दूर दूर का सफर करके अपना घर वतन छोड़कर आकर यकसू होकर इल्म में लग जाते हैं। और बेतलब बंदे जहालत के साथ दुनिया में जी रहे हैं। अफ्रीका में प्रोफेसर अगराज की जमात थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज से मुतालिक लोग थे, जमाने से दीन की नहरत में जुड़े हुए, बैरून की तश्कील में गए अफ्रीका के एक मुल्क में घाना। वहां से उन्होंने अपने इलाके के उलमा को खत लिखा, कई खत लिखे, खत की फोटोकॉपी बनाई, मदारिस के मोहसिनी और मदारिस के जिम्मेदारों को खत लिखा अपने शहर से, जिनसे उनका तारुफ भी था। उन्होंने उस मुल्क की कारगुजारी लिखी, कितने फीसद यहाँ मुसलमान हैं और कितने फीसद यहाँ दूसरे मजहब के लोग हैं, और किस कदर उनकी जिंदगियों पर जहल गालिब है मुसलमानों के, सतर छुपाने का दिन भी नहीं जानते, और मस्जिद में सतर खुला हुआ है और कपड़ा उनका घुटने से बहुत ऊपर है और उसी हालत में जाकर नमाज पढ़ते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि शराब की हरमत की खबर अभी इन तक नहीं पहुंची है। मस्जिद के बगल में बाजू में शराब की दुकान भी है, शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। बहुत इस वक्त में हमें अपने मुल्क के मदारिस याद आए, उलमा याद आए, काश कि इस मुल्क में भी मदारिस होते, इस मुल्क में भी उलमा होते और इस मुल्क में भी मस्जिदों में मकातिब होते, जिसकी वजह से कम इस भूले भटके मुसलमानों को इल्म मिल जाता और उनको अपना दीन मिल जाता। ऐसा मालूम होता है कि शराब की मुकम्मल हुरमत तो बहुत दूर की बात है, पहला हुक्म जो आया था कि नमाज की हालत में शराब पी कर न जाए, मालूम होता भी पहला हुक्म भी नहीं पहुंचा है। अल्लाह का फजल है कि उम्मत के अंदर बेदारी आ रही है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो इल्म दिया गया, उस इल्म के हाजत और जरूरत उम्मत के अंदर उसका एहसास बेदार हो रहा है। मुल्क में तो दुनिया में सब एक मतलब के लोग नहीं है, अक्सर और बेशतर अफ्रीका के जितने ममालिक हैं सब शाफई मतलब के लोग हैं, मिस्र हो, अफ्रीका के गरीब मुल्क हो, मालदार मुल्क हो, अक्सर और बेशतर शाफई मुल्क है। सोमालिया में मैं था, इज्तिमा था, मुझे याद भी ना रहा, उन्होंने उसके जिम्मेदार ने मुझसे कहा ईशा की नमाज पढ़ा दी, हम मुसाफिर थे, मैं मुझे याद ही नहीं रहा, मैं खड़ा हो गया, मैंने नमाज पढ़ा दी इज्तिमा गांव में। हमारे साथी जो थे वो जैसे मैं नमाज से फारिग हुआ तो वो उधर अलग नमाज के लिए बारे हुए, मैंने कहा भाई क्या हुआ, कहने लगे आप मुसाफिर होकर नमाज क्यों पढ़ाए, मैंने कहा भाई मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने नमाज पढ़ा दी। तो मैं भागा हुआ गया उनके जिम्मेदार से कहा, उलमा भी थे, मैंने कहा भाई ये गलती हो गई, मैं मुसाफिर था आपकी नमाज पढ़ा दी। तो कहने लगे हमारे शाफी मसलक में हमारी सबकी नमाज हो गई, आपकी हुई नहीं हुई। मैंने कहा चलिए जो सबकी हो गई तो ये बड़ा अच्छा हुआ, खैर हमने भी अपनी एहतियातन अपनी साथियों के साथ नमाज पढ़ी, उसी तो हो गई। इसी हिंदुस्तान में एक मुल्क है मौरितानिया, सारा मुल्क मालिकी में चलता है। इज्तिमा में तकरीबन उनके यहाँ चार महीने चलने वाले साथी जो जमा होते हैं वो 20,000 आदमी जमा, और मजलिस का आधा हिस्सा उलमा, इल्म का इतना रिवाज है कि آنے سے آدمی آدمی بھی اپنے دین اور شریعت کا مسئلہ جانتا ہے, علم اتنا عام ہے. وہاں لوگوں نے سنایا کہ ہمارے یہاں دارالاقامہ نہیں ہے مدرسوں میں, اور اب الیکشن نہیں ہے تو ایک بکری چرانے والے لوگ, جنگلوں میں بکری پالنے والے, ان کو اپنے بچے کو دین پڑھانے کا شوق پیدا ہوا, تو دارالاقامہ تو ہے نہیں تو بچے کو وہاں پہنچا دیں, تو انہوں نے یہاں آ کر اپنے مدرسے کے ذمہ داروں سے بات کی اپنے بچے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا بھائی کھانے پینے رہنے کا انتظام تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا. تو وہ اپنا خیمہ جہاں ان کا گھر تھا وہاں سے لے کر خیمہ آئے, اور وہ مدرسے کے قریب کے علاقے میں جہاں تھوڑا جانوروں کے لیے کھانے پینے کی سہولت تھی وہاں انہوں نے خیمہ لگایا, اور اپنے بچے کے پڑھنے کے لیے یہ پورے بکریوں کے ساتھ ہجرت کی کہ یہاں ہم رہیں گے اور یہاں سے ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھے گا. اللہ نے قرن اول کی وہ محنت دے دی ہے جس محنت سے امت کے ہر مسلک کے لوگ الحمدللہ اس محنت پر مستمع ہو گئے. یہ حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص, ان کا امت کے حق میں رونا اور اس کی اور یہ درد اور بے چینی تھی ان کے اندر جس سے اللہ نے پوری امت کے حق میں اس کام کو قبول فرمایا, اور سب ایک ساتھ ہو کر نماز پڑھتے ہیں, سب ایک ساتھ ہو کر نماز پڑھتے ہیں. سفر میں بڑی بڑی دقتیں آتی ہیں, بعض مرتبہ جہاز ہے, جہاز میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, بعض فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں, تو وقت داخل ہو گیا شافعی مسلک میں تو حنفی لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, حنفی لوگ بھی تم شافعی کا شافعی کو امام بنا کر ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو میرے بزرگوں, اللہ جل جلالہ و من والو آپ کے تین ملکوں سے, تینوں برے صغیر کی جگہوں سے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ علماء سے بھی کام لے رہا ہے اور امت کی عوام سے بھی کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول کر رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ علم کا سب سے پہلا تعلق اپنی ذات سے ہے, اور اپنی زندگی کو علم کے تابع کرنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے, اور یہ علم عمل میں بآسانی آ جاتا ہے جب اس کے ساتھ یقین جڑ جاتا ہے کہ میری کامیابی دونوں جہان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. اس مبارک محنت میں ایمان اور عقیدے کا بھی علم ہے, اور اس مبارک محنت میں عبادات کا بھی علم دیا گیا ہے, اس مبارک دین کی علم میں عبادات کا بھی علم دیا گیا ہے, اور اخلاق کا بھی علم دیا گیا ہے, اور معاملات اور معاشرے کا بھی علم دیا گیا ہے. جب اپنے پاس جو امانت ہے جب اس پر خود دل اپنا کھل جاتا ہے اور اس کے لیے سینہ منشرے ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دعوت بھی یقین کے ساتھ دینا آسان ہو جاتا ہے. جتنا جس قدر یقین اس علم میں پیدا ہوگا اس کی دعوت بھی قوت سے دینا آسان ہو جاتا ہے, اور دعوت کا سب سے پہلا فائدہ داعی کو ہوتا ہے. جس کے پاس تھوڑا علم ہے یہ دعوت اس کو اس علم کی طرف متوجہ کرے گی, اور جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کو بھی یہ دعوت اس کو جو ہے اس علم کی طرف متوجہ کرے گی. امت عجیب حال سے جی رہی ہے, عجیب حال میں جی رہی ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہیں جو محسوس عقائد سے بھی نہ واقف ہیں, عقیدے کی موٹی موٹی چیزیں بھی نہیں آتی, اور اللہ کا فضل ہے امت میں چلنے پھرنے سے علماء بھی ملتے ہیں ہر ملک میں ہر جگہ ہر رنگ کے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا علم بھی عطا فرمایا ہے. لیکن جس قدر علم و امت کے اندر ملکوں کے اعتبار سے اشخاص میں ہے, میرے بزرگوں پوری امت میں وہ علم آئے قرن اول میں علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس وقت میں قرآن بھی جمع نہیں تھا, قرآن تو جمع ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اور تین آدمیوں کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوا, تینوں حضرات نے مل کر قرآن کو جمع کر دیا. اس وقت میں 130 صحابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں 130 صحابہ علم کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ فتویٰ دینے کی استعداد پر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, سفر اور حضر, پھر مسجد کا ماحول, اس زمانے میں سارا علم مسجد سے لیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی عالمہ بنی اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے وہ حدیث بیان کی, کہاں پر وہ جو ہے انگلینڈ کے اندر مستورات کے اجتماع میں بیان کر رہے تھے, انہوں نے وہاں یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان میں یہ بات فرمائی کہ جتنا علم اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا اس کا آدھا تو تمہارے سب کے درمیان میں ہے اور اس کا آدھا تمہاری ماں عائشہ کے پاس. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت سے اور حضور کی باتیں, کیونکہ ساری ازواج مطہرات کے یہ جو ہے دروازے مسجد کی طرف تھے, ان کو بھی اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا تھا کہ فتویٰ دینے کی استعداد پر اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اور صحابہ میں 130 صحابی, علم میں اللہ نے ان کو اتنا جو ہے ملکہ دیا ہے کہ فتویٰ دینے کی استعداد پر حضور کی حیاتی میں 130 صحابہ فتویٰ دینے کی استعداد پر. اور جب بھی آپس میں حضور کی وفات کے بعد آپس میں کسی اجنبی معاملے میں آپس میں اشکال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتے اور وہ بات کہتے کہ یہ بات ہے, ہمارے درمیان میں یہ بات آئی ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہاں فدا موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا, فدا موقع پر حضور نے یہ عمل کیا تھا, وہ فوراً مسئلہ حل ہو جاتا. اللہ. اور عام صحابہ کا کیا حال تھا, یہ اپنی ضرورت کے درجے کا علم, عام مسلمان عام صحابہ ضرورت کے درجے کا علم سب کے پاس تھا. آیت صحابہ میں ہے کہ ان کا علم بہت گہرا تھا, علم میں عمق حاصل تھا, اپنا دین اچھی طرح سے جانتے تھے, خواہ وہ ایمان اور عقیدہ ہو یا نماز اور عبادات ہو یا جو ہے اخلاق ہو یا معاملات ہو یا معاشرہ ہو, اہتمام سے وہ اپنا علم لے کر چلتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پرانے میواتیوں سے, پرانے لوگوں سے سنا, علم کس کو کہتے ہیں, حق کی تحقیق کو علم کہتے ہیں. ایک جملہ, حق تحقیق کے حق, حق کی تحقیق کا نام علم ہے. اور اس میں پوری امت اہل علم کی محتاج ہے. اس طرح سے نہ جاننے والوں کو سیکھنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا, ایسی جاننے والوں کو بھی آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ جو ہے نہ جاننے والوں تک علم پہنچائیں اور ان کو دین سکھائیں. یہ دونوں ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر ڈالی ہے. چنانچہ میرے بزرگوں, یہ علم اس طرح سے امت میں عام ہوا کہ ہر آدمی حق کی تحقیق کے ساتھ جینے والا تھا. آج تک جو دین پہنچا ہے میرے بزرگوں, انہی لوگوں کی جو ہے محنت اور کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. قرآن تو جمع ہو گیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حدیثیں جمع ہوئی ہیں محدثین کے زمانے میں, جب انہوں نے اپنے سینوں کے علم کو آگے, انہیں خطرہ نظر آیا کہ یہ چیز باقی نہ رہے گی آگے, تو انہوں نے اپنے سارے سینوں کی چیزوں کو کتابوں میں جمع کر دیا. یہ بھی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, حدیث کی بڑی بڑی کتابیں, علم کا ذخیرہ آج جو کتابوں میں موجود ہے یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے, پوری امت کے حق میں بڑی نعمت ہے. قرآن کے حافظ تو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی مل جائیں گے, لیکن حدیثوں کے حافظ بہت کم ملیں گے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے تو ایک مولانا ہمارے میں نے مجھے شوق ہوا حدیثیں یاد کرنے کا, تو میں نے 5000 حدیثیں یاد کی. وہ ہمارے بغل میں بیٹھے, اور جب اس کا بیان ایک اجتماع میں طے ہوا تو حدیث ہی سناتے رہے. انڈونیشیا, جب انڈونیشیا جیسی جگہ میں اللہ نے بڑے بڑے مدرسے قائم کیے, ابھی وہاں ایک عالم تھے, وہ ابھی 1-1.5 سال پہلے انتقال کر گئے, ان کا بڑا مدرسہ, 15,000 بچے ان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں. ان کے ذمہ دار نے بتلایا کہ شیخ جو انتقال کر گئے ان کا بیٹا 19 سال کا ہے, بخاری شریف پوری یاد کر دی. میرے بزرگوں, اس علم کے ساتھ نقل و حرکت یہ اس علم کو آگے بڑھائے گی, اور یہ امت کی امانت امت تک پہنچے گی. امت اجابت وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جو غیر ایمان والے ہیں, جن تک ابھی جن کو ابھی اسلام کے بارے میں اشارہ نہیں ہوا. اور دنیا جو ہے, جو آج حق کے راستے سے ناواقف ہے, اللہ سے ناواقف ہے, رسول سے ناواقف ہے, اللہ کی کتاب سے ناواقف ہے, آخرت کی زندگی سے جو ناواقف ہے, میرے بزرگوں, اس میں سب سے بڑا قصور وہ نقل و حرکت کا ہے. نقل و حرکت چھوڑ گئی. ایک جماعت چل رہی تھی افریقہ میں, تو ڈرائیور راستہ بھول گیا, اور وہ سڑکیں تو اکثر ان علاقوں میں ہیں نہیں, ایسے ہی کچا راستہ, وہ راستہ بھول گیا. ایک جگہ پہنچے تو ایک مکان تھا, اس میں لوگ رہتے تھے, بچے باہر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ گاڑی رکی تو اس میں سے لوگ نکلے, تو ان کے ملک سے ان کا لباس بھی الگ, چہرے پر داڑیاں اور شکل صورت الگ, تو گھبرا کر وہ جلدی بچے گھر میں بھاگتے ڈر کے مارے, اور یہ بیچارے راستہ بھولے ہوئے تھے. اندر بچے چلے گئے تو ان کے باپ جو ہے نکل کر آئے, انہوں نے ان کی شکل دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو رات کو مجھے خواب میں دکھایا گیا, اور اسلام کے بارے میں ہمارا سینہ کھل گیا رات کے خواب سے. وہی شکل جو انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا, جماعت راستہ بھول گئی ہے. اور سارا پہنچی وہاں پہنچی جس کو خواب دکھایا گیا. جب نقل و حرکت ہوتی ہے تو ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں لوگوں کو, ان کا اپنا صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, سبیل اللہ پیدا کرتا ہے, دلوں میں ہدایت اللہ ڈالتا ہے. کسان پڑھا لکھا ہو, پھر پڑھا لکھا ہو, اگر اپنے کھیت میں محنت کرے تو وہ زمین اپنی پیداوار اگاوے گی, وہ اگاوے گی. یہ محنت زمین بنانے کی محنت ہے, یہ کام زمین بنانے کی محنت, نچے دلوں کی زمین بنے. سنال جی جو ہے اس آدمی کو فوراً سے اشارہ ہوا, اور ان کو اتارا, ان کو دکھایا, اپنے گھر پہ لے گیا, کچھ کھلایا پلایا, اور ان سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا. ایک ملک میں افریقہ کے اسی ملک کی جماعت چل رہی تھی 4 مہینے کی, وہاں کے ذمہ دار جو امیر تھے انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. ان کے ملک میں کئی مرتبہ جانا ہوا, انہوں نے کہا ہمارے ملک کی داخلی جماعت چل رہی تھی, ایک بستی سے گزرے تو ساری بستی نصارہ کی بستی. ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے بھائی ہماری بستی میں بھی تو ٹھہرو. انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمانوں کی بستی میں ٹھہرتے ہیں اور مسجد میں ٹھہرتے ہیں, آپ کے اندر مسجد ہے نہ کسی مسلمان کا گھر ہے, کیسے اترے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم تمہارے لیے گھر خالی کر رہے ہیں, اور ہم چٹائیاں بچھانیں گے, اور تمہاری نماز کا انتظام کریں گے, تمہارے لیے پانی مہیا کریں گے, یہاں رہو, سارے اعمال کرو, ہم بھی شریک ہوں گے. تو ان کے اصرار پر وہ جماعت ٹھہر گئی, اور انہوں نے فوراً ایک گھر خالی کیا, پورا گھر خالی کر کے ان کو دیا, اور کہا یہ نماز کی جگہ ہے, یہاں پانی ہے, یہ ساری سہولت ہے, آپ یہاں اپنے اعمال کریں. پورا جو انہوں نے اپنا نماز بھی پڑھی، اذان دی اور تاریخ کے حلقے قائم کیے. ان کی ملک کے لوگ تھے، ان کی زبان بھی جانتے تھے، ان کی زبان میں کتاب بھی تھی ریاض الصالحین اور منتخب احادیث انہوں نے تعلیم کی. تو تعلیم میں ان کے مرد بھی، ان کے پیچھے عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، سب شریک ہوئے. ایک دن گزر گیا، وہ ان کو بڑی راحت ملی. دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی لوگ پنوا آتے ہیں، نسرانی صاحب آتے ہیں اور وہ بھی ہمارے یہاں ٹھہرتے ہیں اور ہم سے وہ بھی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتیں اور آپ کی باتیں دونوں ملتی جلتی باتیں، لیکن ایک بات ہمیں بہت اچھی لگی کہ آپ حضرات جب سے یہاں آئے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے آپ کے درمیان میں ہمارے مرد بھی عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، ہماری بچیاں بھی بیٹھتی ہیں، لیکن آپ حضرات سے ان میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگ نظر نیچی کر کے رہتے ہیں. آپ لوگ ہماری عورتوں اور بچیوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے، یہ ہم نے خاص بات کی. آپ کا دین سچا دین ہے، آپ کا دین سچا دین ہے. ایک نظر کی احتیاط، ابھی آگے کچھ نہیں سمجھ میں آیا انہیں، نماز روزہ اور حج زکات کچھ نہیں سمجھ میں آیا. ایک نظر کی احتیاط کی وجہ سے ان کے دل میں اس دین کے سچے ہونے کا یقین پیدا ہو گیا. یہ علم سب سے پہلا مطالبہ عمل کا کرتا ہے. حضرت مولانا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر اس علم کے ساتھ اگر یقین جڑا ہوا نہیں ہے تو ایک آنکھ کا عمل، آنکھ کے دیکھنے اور آنکھ کے جھکانے کا جو عمل ہے، اس کی بات فرمایا کرتے تھے کہ نامحرم کے سامنے اگر یقین و عمل دونوں جڑا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا، نامحرم کے سامنے نظر کا جھکا دینا بہت آسان ہوگا، اور اگر یقین اس علم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے تو ایک آنکھ کی پلک کا جھکانا اتنا مشکل کام ہوگا جیسے لوہے کا بہت بڑا گیٹ بند کرنا مشکل ہوگا. یہ علم سب سے پہلا مطالبہ ہماری اپنی ذات سے کر رہا ہے. کیا ہوا، انہوں نے ایک بات اور کہی آگے کہ جب رات ہوتی ہے تو ہمارے جو راہب لوگ آتے ہیں وہ ہم سے خدمت کے لیے ہماری بچیوں کو مانگتے ہیں اور ہماری بچیاں ان کے ساتھ رات گزارتی ہیں. یہ بڑی مصیبت کی چیز ہمارے لیے ہے اور آپ لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہے. آپ کا دن سچا دن ہے، آپ کا دن، اور ہم سارے کے سارے اسلام میں آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے اب اگلے پروگرام میں جا رہے ہیں، یہ قریب میں مسلمانوں کی بستی ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا اسلام نہیں چاہتے، ہم تو آپ جیسا اسلام چاہتے ہیں. ابھی مسلمانوں کا جو اسلام ہے میرے بزرگوں علم سے جڑا ہوا نہیں ہے. امت مسلمہ اس علم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے اور یقین کی بنیادیں ان کی اس علم کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خلط ملط ہو کر چل رہی ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا اسلام نہیں چاہتے جیسا بولو گے، جیسے بولو گے. جو میرے بزرگوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری جماعتیں کتنا صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اور علم و ہدایت کو لے کر، علم و ذکر کے ساتھ، فرماتے تھے علم و ذکر کے ساتھ اس قدر جہاں سے گزرے گی، چاہے وہ کسی کوئی بھی بستی ہو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہاں ہدایت ضرور لائے گا. سبحان اللہ. یہ بات بتا دوں، میرے بزرگو اس علم میں انسانیت کے لیے رونا اور ایک ایک مسلمان کے لیے بچ جانا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرابی سے شرابی آدمی، فاسق فاجر، کپڑوں میں بدبو آتی رہتی اور اس آدمی کو اس کو سلام کرنا، اس سے مسافہ کرنا اور اس کو گلے سے لگا دینا. فرماتے تھے اگر ایک پاس فاجر آدمی اگر اس کو سلام کرو گے بحثیت مسلمان ہونے کے کلمہ گو ہونے کے تو وہ جو ہے وہ کلمے سے لے کر پورے دین کی ذمہ داری پر آ سکتا ہے اور کیا پتا اس کی اولادوں میں اللہ علم کا کیا دروازہ کھولے کہ اس کی اولاد میں علماء صلاح پیدا ہو. ہم لوگ یمن میں تھے تو ایک ملک کے ایک ساتھی وہاں کی بھی جماعت تھی یہاں کی بھی تھی اور ہمارے یہاں کی بھی تھی تو کسی نے ان سے پوچھا ہماری جماعت میں دو تین عالم تھے ایک غیر عالم تھے ایک پروفیسر تھے تو اس جماعت میں صاحب نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں ابو العلماء ہوں. وہ بہت ڈر گئے کہ بھائی ابو العلماء اس کو عالم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا میرے سات بیٹے ہیں ساتوں عالم مفتی ہیں اس لیے میں ابو العلماء ہو گیا. میں تو خود عالم نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے بچوں کو سب کو عالم بنایا تو میں ابو العلماء ہوں. تو تھوڑی دیر کے لیے سب مسکرائے لیکن اس آدمی کو اللہ نے کتنا قبول فرمایا کہ اس کی اولادوں میں سات عالم ہوں. تو نہ جانے کس آدمی کے اندر کیا خوبیاں ہوں اور کس قدر اللہ رب العزت اسے کس درجے پر قبولیت عطا فرما رہے ہیں. اور یا صاحب رحمۃ اللہ نے اتنا فکر مند ہوتے ہیں بنگلے والی مسجد میں بیماری کی حالت میں کبھی لیتے ہوئے رہتے تھے. اس زمانے میں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں تھے لیکن ایک ایک آدمی کے اندر مسجد میں داخل ہو جانے پر بے چین ہو جاتے. پڑوس کے ملک کے مفتی ضرور عالمین صاحب رحمۃ اللہ زندگی بھر بھی دیکھا اور زندگی بھر تکلیف بھی دیکھی. نظام الدین میں موجود تھے اس زمانے میں اور استقبال کے دروازے پر استقبال میں ان کا نام تھا. مغرب کی نماز کے وقت میں نماز ہو گئی اور نماز کے بعد ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے مٹکے وغیرہ رکھے ہوئے تھے اس میں سے پانی پیا اور چلا گیا. کوئی آدمی اس کو سلام بھی نہیں کیا اور پھر پوچھا بھی نہیں. مولانا اعجاز صاحب کو بے چینی ہو گئی. کسی آدمی کا پاس سے گزر جانا اور اس سے بات نہیں سلام نہیں کلام نہیں اس کو دعوت نہیں یہ انتہائی بڑا نقصان سمجھتے. مولانا وہی سے چلانے لگے مولانا زین العابدین صاحب کا نام لے کر زین العابدین. تو وہ مغرب کی نماز پڑھ کے اوادین کی نقلیں پڑھ رہے تھے آواز کان میں پہنچی بھاگے ہوئے حضرت کیا بات ہے پھر کہاں چلے گئے تھے. ایک آدمی آیا اور پھر وہ پانی پی کر چلا گیا. اس سے کسی نے سلام بھی نہیں کیا کسی نے بات نہیں کی. فرمایا حضرت آپ ہی تو کہتے ہیں کہ نقلے بھی پڑھا کرو میں فرض کے ساتھ نقلوں کا بھی اہتمام کرو. اشراق ہے داشت ہے اوادین ہے اور تحجد ہے ہم اوادین پڑھ رہے تھے. مولانا یار صاحب نے فرمایا مفتی صاحب اس آدمی کے بارے میں قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا کہ وہ بندہ تمہارے درمیان میں گیا تھا تو کیا تم اپنی اوادین پیش کر کے اللہ کے غضب سے غصے سے نکل جاؤ گے. یہ بات فرمائی. پھر فرمایا تم نے اپنی جگہ پر دوسرے کو کیوں نہیں بٹھایا. اوادین تو باری باری کر کے پڑھ سکتے تھے اپنی جگہ پر کیوں نہیں بٹھایا اس ذمہ داری پر اپنی جگہ پر کیوں نہیں بٹھایا. ایک ایک آدمی کی قدر کی تو اللہ نے رجال دیے ان کو. اللہ نے ایسے لوگ دیے یہ میوات کے میاں جی موسیٰ جب مولانا میوات میں کسی موقعے پر گئے تو کسی نے کہا حضرت یہ آدمی جو حج جوت رہا ہے یہ رات کو ڈاکو کی ضرورت پہ ہوتا ہے اس دن کو حل کرا. حضرت کو فکر پیدا ہو گئی کہ چلے بھائی اس آدمی سے بات کریں کیا پتا اللہ پاک اس کو بات سمجھا دے. وہ حل چلاتے چلاتے جب لوٹ کر قریب میں مولانا کے آیا تو کہا کہ بھائی تم میری تھوڑی سی بات سن لے. تو اتنا وہ آدمی کس کی بات کرے حضرت کو ایک گولی مارا اور زمین پہ گر گئے. وہ چلا گیا ہم لے کر چلا. جب دوبارہ لوٹ کر آیا تو پھر حضرت نے فرمایا بھائی تھوڑی تمہیں بات سن لے. پھر مارا تو پھر گر گئے. پھر زمین پہ گر گئے. تیسری مرتبہ جب لوٹ کر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھوڑی سی تو میری بات سن لے. تیسری مرتبہ ہی اس آدمی نے حل بین چھوڑ دیا اور فرمایا کیا کہتے ہو چلو کہو. حضرت نے جو بات چیت شروع کی ہے تو حضرت چلتے رہے, وہ ساتھ میں چلتا رہا, حل بین بھول گیا, چلا گیا چلا گیا, پر اللہ نے اسے اس کام کے لیے قبول کر ہدایت دے دی. سارا کچھ چھوٹ گیا اور آ گیا وقت لگاتے لگاتے مولانا کی سہولت بے رضا ہوتی ہے. ایک موقع پر اس زمانے میں بڑے بڑے علماء جن سے اللہ نے بڑی لمبی لمبی عمروں میں کام دیا وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے. تو اس وقت میں دارالعلوم میں ایک تقاضا تھا اس موقع پر نظام الدین سے جماعت گئی. حضرات علماء کرام دارالعلوم کے انہوں نے کہا بھائی آج ہم علماء سے کچھ نہیں سننا چاہتے, کل میں وہاں سے مکھڑا کھڑا وہی سنا کل میں وہاں سے سنا دے. بخیر میں طے ہو گیا کہ یہی میاں جی موسیٰ کو سنانے ہیں, یہ میاں جی موسیٰ کو سنا. انہوں نے کہا بھائی تم سارے مولوی اب ہم کو لگا دیا یہ بچایا تمہیں کہنے کے لیے, کچھ تو سوچو. نہیں نہیں آج مشرے میں یہی کہے کہ آپ ہی کو کچھ چاہیے اور ان کی طرف سے حضرات کی طرف سے مطالبہ بھی تھا. وہ میاں جی موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بھائی حضرات ہمیں تو بس اتنا ہی کہنا ہے, ایک مثال کے طور پر ہم آپ سے یہ کہیں ایک باپ کے دو بیٹے ایک بڑا سمجھدار اور ایک چھوٹا ناسمجھ. باپ نے پانی مانگا بڑے بیٹے سے تو بڑا بیٹا اس نے تاخیر کی پانی لانے میں. باپ کہتا رہا بھائی پانی لاؤ پانی لاؤ, وہ تاخیر کی کہنے میں کرنے میں تو چھوٹا بیٹا وہ کھڑا ہو گیا اور مٹکے میں سے پانی نکالنے لگا تو مٹکا پیچھے ذرا تیز چھوڑ دیا مٹکے کو. اب باپ جو ہے غصہ ہوگا تو کس کے اوپر ہوگا, بڑے کے اوپر ہوگا, وہ نہیں کھڑا ہوا اپنے وقت پر تو چھوٹا بیٹا وہ کھڑا ہو گیا پانی دینے کے لیے مٹکا ہی توڑ دیا, وہ پانی کیا پلائے گا. تو پھر وہ میاں جی موسیٰ نے کہا ایک کام اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اور کام تو آپ لوگوں کا ہے, اگر ہم جیسے بے پڑھے میواتی دیہاتی اس کام کو کریں گے اور ہم سے غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کس کے اوپر ناراض ہوگا. یہ اس میاں جی موسیٰ نے جس نے مولانا اعجاز صاحب کو ٹھوکر مار کر گرایا تھا وہ جو ہے اس نے اس انداز کیا. سارے مشائخ رونے لگے اس آدمی کی بات پر, سارے مشائخ رونے لگے اور سب کے سب سمجھ گئے کتنا کام میں. اسی لیے مولیاد صاحب اس کی تمنا کیا کرتے تھے, مولیاد صاحب اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہماری ہر نکلنے والی جماعت میں ایک قاری قرآن ہو جو قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا اور ایک عالم ہو جو مسائل سے واقف ہو, لوگوں کو دین سکھا رہے علم دے. یہ بات فرمایا تھا یہی میواد کے لوگ پہلے زیادہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. کبھی آئے وہ اللہ نے پھر اس کی نسلوں میں اولادوں میں علماء پیدا کیے تو کبھی کسی علاقے کے لوگ نے حضرت سے کہا حضرت ہم تو نکلتے ہیں لیکن ہمارے علماء نہیں نکلتے. تو حضرت بہت ناراض ہوئے ان لوگوں کا, کہنے لگے تم سے تو دنیا چھوڑی نہیں جاتی اور تم ان علماء سے دین کی خدمت چھوڑانا چاہتے ہو. بہت ناراض ہوئے ان پر. اور جب علماء آتے حضرت کے پاس عیادت کے لیے اور ملاقات کے لیے کیا حال ہے میری ساری بیماری آپ حضرات کی ملاقات نہ ہونا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے علماء لے کر چلنے والے ہیں. اندر سے تڑپتے تھے کہ یا اللہ کیسے یہ کام اس کے اہل میں پہنچ جائے, یہ کام کیسے اس کے اہل میں پہنچ جائے. حضرت آپ اس کے اہل نہیں ہیں, فرمایا نہیں میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں, اس کام کے اہل صحابہ کی اولادیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں, ان کی مثل جو موجود ہے. یہ کام جب ان تک پہنچے گا تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر قربانی کے ساتھ کام کریں گے. اللہ کا فضل ہے, اب تو کام میں عرب بھی کھڑے ہو گئے. بہت دنوں کے پہلے کی بات ہے, مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ رہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ خوشخبری تھی, کہنے لگے خوشی کی بات سناؤں, بنو ثقیف کی اولادیں بھی اس کام میں لگ رہی ہیں. بنو ثقیف قبیلے کے لوگ بھی اب اس کام میں کھڑے ہو گئے, شاید کے لینے والے. اللہ کا فضل ہے, ساری دنیا کے تقاضوں پر اب وہ لوگ جن کے اندر کام پہنچانا چاہتے تھے وہ ایریا سر, ان لوگوں نے کام پہنچ رہا ہے. اور ملکوں کے تقاضوں پر پہلے تو وہ جیتے جیتے کی نمازیں رہتے تھے, اب چار چار مہینے کی نمازیں رہتے ہیں, چار چار مہینے کی نمازیں. میرے بزرگوں, اللہ جل شان و بنوار نے ہمیں جو امانت دی ہے اس کو کتنا یقین و عمل کی بنیاد مضبوط ہوگی اور کتنا اس سے دعوت جڑے گی, انشاءاللہ اس علم میں امام صاحب فرماتے تھے کتنا عمل کا رخ پڑے گا, اللہ کی طرف سے علم لدنی کا دروازہ کھلے گا. علم لدنی کا دروازہ کھلے گا, ایک ہے الفاظ کا نقوش کا علم اور ایک ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم. علم لدنی کا دروازہ کھلے گا. کسی زمانے میں تین دن بھی لوگ نہیں دیتے تھے, اب اللہ کا فضل ہے ہزاروں ہزار کی تعداد میں ایک مدرسے سے سارے دن تال لگا رہے ہیں. بڑی بڑی عمر کے لوگ, ہمارے ایک مولانا مولانا ساؤتھ افریقہ سے آئے تو کہنے لگے شادی کے بعد, وہ شادی سے پہلے ہماری اہلیہ نے اپنے ماں کے ساتھ وقت لگایا تھا, شادی کے بعد انہوں نے سن رکھا تھا علماء کے لیے سال چاہیے, تو کہنے لگے میری تشکیل میری اہلیہ نے سال کی ہے, وہ سال لگانے کے لیے ہندوستان آئے, آپ کے ابھی آئے. لمبا وقت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے بہت سارے فائدے ہیں اور اہل علم کے لیے, کیونکہ ان کو امت کو لے کر چلنا ہے. ہمارے ہندوستان میں 25-25 بوگیوں کو ایک ایک انجن کھینچتا ہے, علماء تو امت کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں, اور انجن کی جو فیکٹری ہے اس میں انجن سالوں میں کئی وقت تیار ہوتا ہے اور بوگیاں کئی بوگیاں سال بھر میں تیار ہو جاتی ہیں. تو فرماتے تھے کہ امت کی عوام تو خالی بوگیوں کی طرف سے ہے اور امت کے علماء انجن کی طرف سے ہے, امت کو لے کر چلنے کی طرح ہے. انجن ریلوے شہروں پر کیسی شان کے ساتھ آتا ہے, اور جب کسی شہر سے گاڑی گزرتی ہے تو ڈبوں کی بھی ایک شان ہوتی ہے, لیکن انجن کی جو شان ہوتی ہے وہ ڈبوں کی نہیں ہوتی. اور بڑا بھاری بھرکم ہوتا ہے, بڑا وزنی ہوتا ہے وہ انجن, جلدی پٹریوں کے گرے جانے ہونے سے متاثر نہیں ہوتا, بوگیاں چاہے متاثر ہو جائے. امت کے علماء کو پورے عالم کو لے کر چلنا ہے, اور اس وقت میں تو ہر مذہب والوں کو لے کے چلنا ہے. مولانا صحیح خاصا سب کے درمیان میں رہتے تھے, کہنے لگے میں جو ہے شافعی بھی ہوں, مالکی بھی ہوں, حنبلی بھی ہوں اور حنفی بھی ہوں, اور فرماتے تھے اہل حدیث بھی ہوں. پھر فرماتے تھے اچھی نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں اتنے میں اہل حدیث بنا ہوا. آپ اگر زیادہ اس کام کی طرف نہ جائیں, ایک چیز دے دیں اس کے بعد آ جائیں. اللہ پوری امت کو لے کر چلنا, اللہ کا فضل ہے. کام کی قبولیت اس بر صغیر کے لوگوں کی قیادت تو قبول کیے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ احترام ہے, ہر جگہ استقبال ہے, ہر جگہ احترام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ایک مسلمان کو, گرے پڑے مسلمانوں کو بھی ان کی عزت آبرو کو اونچا کیا ہے, اٹھایا ہے. فرما دیتے ہیں بیت اللہ سے زیادہ عظمت ایک فاسق فاجر کلمہ وہ مسلمان کی ہے. پورے زمین پر اگر کوئی بھی ملک, کوئی بھی طاقت اگر بیت اللہ کو گرا دے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا دل ہل جائے گا. अरे हृदय का कि नहीं, रूए जमीन पर एक मुसलमान की हक और उसकी बेइज्जती, ये जो है सारे मुसलमानों को हिला देने वाली। अमेरिका में एक मुसलमान है और उसके अंदर बेदीनी है तो उसका गम भी हमारे अंदर होगा। अपने पड़ोस का एक आदमी है, उसके अंदर की बेदीनी भी उसकी बेदीनी भी हमें गमगीन करेगी। माशरत का दीन, माशरत के दीन में आज मेरे बुजुर्ग को बड़ा जवाब है, बहुत जवाब है। अहले बातिल हम बहुत पहले भी ये कर चुके हैं कि उम्मत की आवाम में उलमा की तरफ से दूरी बनाते हैं उम्मत की आवाम में उलमा की तरफ से दूरी बनाते हैं। जिस जमाने में उम्मत की आवाम और उलमा दोनों में दूरी बनी है, उस जमाने में उम्मत हिलाकत और बर्बादी की तरफ आ रही है। उम्मत के उलमा को तो उम्मत की आवाम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक के साथ, इन्ना तला अला खुलुकिन अज़ीम, आप वाले अखलाक के साथ, आप वाले एहसान के साथ, इस बाबिल्लती ही आसन सईद अल्लजी बैनक व बैनहु अदावतन कअन्नहु वलीयुन हमीम, वमा युलक्काहा इल्ला अल्लजीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. أهل العلم کے اخلاق بھی بڑے بلند ہونا چاہیے، اعلی اخلاق کے ذریعہ امت کی عوام کو سمجھنا اور امت کو لے کر چلنا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، حمام دار لگوا کر علماء کو امت کے ہر طبقے کی عوام کو لے کر چلانا تاکہ ان کے اندر صبر و اخلاق میں ترقی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے اندر اترنے کی مشق ہو۔ فرماتے تھے، امت کی عوام کو لے کر چلنا ایسا ہے جیسے نبیوں کا بکری چلانا، بڑا برداشت نک ہوتا ہے۔ امیر صاحب دیکھیے، میرے سے زیادہ کوئی برا آدمی نہیں ہوگا، ہم مولوی صاحب سے کہیں گا، میں اگر اپنی پہلی زندگی پر آؤں آ جاؤں گا تو امیر صاحب آپ کی خیریت میں رہے گی، اس کا برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑی مشق کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد امت بنتی ہے اور امت کو لے کر چلنے کی صلاحیت بنتی ہے۔ مولانا یاسر صاحب فرماتے تھے، اس کام کو میں کار نبوت یقین کرتا ہوں، اس کام کو میں کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور فرما دیتے میرے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹے سے تقاضے پر کھڑے ہوتے تو وہ آیت پڑھتے، جیسے میدان جہاد میں کھڑے ہو کر کے، اذا لقیتم فئتن فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، چھوٹے سے تقاضے پر، اور کہتے یا اللہ میں اپنے اندر اس تقاضے کی استعداد نہیں پاتا، تو میرے اندر اس کی استعداد پیدا ہو۔ اور کس کس حالت میں کام کیا ہے، ایک موقع پر کہیں جانا تھا، ساری بننے والی مسجد کی جماعت بن گئی، مولانا اس کے بارے میں یہ ہوا کہ حضرت کو درد بہت آ رہے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت کہیں ٹھہر جائے اور جماعت چلی جائے، تو جب مشورہ بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہاں رکنے کے بارے میں ساتھیوں کی رائے ہے، فرمایا بھائی دوبارہ غور کر لو، ٹرین میں جائیں گے تو بیت الخلا ٹرین میں بھی ہوگا اور جہاں جائیں گے وہاں بھی بیت الخلا ہوگا، میں حاجت ہو رہی ہے بار بار تو اپنا حاجت پوری کرتے رہیں گے، کام میں رہیں گے، اصل اشارہ یہ تھا۔ پھر مشورے میں بات آئی تو پہلے کہنے لگے، بھائی حضرت کی منشا جانے کی لگ رہی ہے، رکنے کی نہیں، غور کر لو بھائی، غور کر لو، بیت الخلا ٹرین میں بھی ہوگا اور بیت الخلا ہوگا بھی ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے حضرت بھی چلیں گے۔ مولانا نور احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب کے ساتھ تھے، اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب مولانا یاسر صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے زیادہ۔ کہنے لگے ریل میں تو جو حاجت ہوئی وہاں جب پہنچے، اجتماع ہو رہا تھا تو رات بھر میں 50 مرتبہ میرے جاگتے جاگتے میں تو چلا گئے، اس کے علاوہ جب میری نیند لگی ہو تو پھر اس کے علاوہ بھی گئے ہو مجھے یاد نہیں۔ لیکن 50 مرتبہ تو میں نے گنا, میں جب تک جاگ رہا تھا 50 مرتبہ میں تو کھلا گیا. اس حالت میں بھی امت کے اندر کام کرنا, کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے میرے بزرگو. اب تعالیٰ نے اس علم کے لیے ہمیں منتخب فرمایا ہے, یہ علم سب کو نہیں دیا جاتا, اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس علم کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علم کے لیے منتخب کرتے ہیں, تو منتخب جو کیا ہے, انتخاب کیا ہے کام لینے کے لیے, انتخاب جو ہوا ہے وہ کام کرنے کے لیے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے ہمارے پاس اسباب نہیں ہے ہم کیسے کریں گے, نہیں, یہ علم اور یہ راستہ یہ اللہ کے خزانوں کے بھروسے پر کرنے کا ہے, اسباب کی بنیاد پر نہیں ہے. اہل باطل آدمی دیکھتے ہیں اور پیسہ دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں صلاحیتیں بھی نہیں دیکھی جاتی, صلاحیت بھی اللہ پیدا کرتا ہے, اور جو ہے مال بھی نہیں دیکھا جاتا, انتظام اللہ ہی کرتا ہے. اس بنیاد پر ہمارے ہمارا اسلام کا کام نہیں ہے. صحابہ نے تو پیر کاٹ کاٹ کر روپ اور پاکٹ کی حالت میں اس علم کو بھی لیا ہے, اور روپ اور پاکٹ کی حالت میں ننگے پیر تیسرے لپیٹ لپیٹ کر کام کیا ہے. ہمیں تو ساری مثالیں دکھائی دیتی ہیں. افریقہ میں ملک میں اجتماع میں گئے تو اجتماع سے نکلنے کے لیے تیار تھی, 4 مہینے کی 50 جماعتیں, 30 جماعتیں دی دیں. تو ان لوگوں نے مجھے بتایا یہ کھمبا ہے مسجد کا, یہ کھمبا ہے, یہاں 25 جماعت ٹھہرائی گئی ہے, یہاں 25 جماعت ٹھہرائیں گی 4 مہینے والے. ان لوگوں نے کہا یہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ 24 گھنٹے میں بھی اپنے گھر پر ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ لوگ 4 مہینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں کھانا کھائیں گے اور پیدل چل کر 4 مہینہ پورا کریں گے. کام لینے والی بات کس کی ہے؟ اس جماعت کی اسی میں سے ایک جماعت چل رہی تھی, تو وہ کسی علاقے میں تھی دور, پیدل چلتے تھے, ہر جگہ سواری بھی نہیں ہے. تو ایک جماعت اس جماعت کی نصرت کے لیے بنی, تو اس میں ایک وزیر تھا, پوری اس کام میں لگا ہوا تھا. تو اس نے ایک بوری چاول کی خریدی اور گاڑی میں رکھا تھا جو اس جماعت کے لیے لے کر چلے گی. تو لوگوں نے کہا کہ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ گاڑی میں سے نکال کر میں لے چلوں گا جماعت کے پاس, کا نہیں, میں اپنی پیر پروزی سے کہا میں اپنے کندھے پر لاد کے لے کر جاؤں گا جماعت کے پاس. جماعت چل رہی ہے, اللہ رزق پہنچا رہے ہیں, گولی پہنچ رہی ہے چاول کی, اللہ کے راستے میں اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے اپنے خزانے سے. کھلانے والی ذات بھی وہی اسی کی ہے, پلانے والی ذات بھی اسی کی ہے. پھر ایسے مواقع آتے ہیں جس میں ایک دم ایمان اللہ پر بڑھتا ہے, ایک دم ایمان اللہ پر آتا ہے, تقویٰ بھی بنتا ہے, توکل بھی بنتا ہے, اور اس علم کی جو حقیقت ہے خشیہ, دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو, اللہ سے تعلق بنے, علم جب آتا ہے تو خشیہ بھی پیدا ہوتا ہے, ایمان بھی آئے گا, تقویٰ بھی آئے گا, توکل بھی آئے گا, کیفیت استغاثہ بھی پیدا ہوگی, اخلاق بھی بلند ہوں گے, اور ہر مسلمان سے ایک تعلق بنے گا, اور ساری انسانیت کے بھی ایک تعلق بنے گا حضور کی امتی ہونے کی حیثیت, اور ایک ایک کی عزت آبرو کا بھی خیال ہوگا, حقوق کا دین بھی جو ہے یہ ادا کرنا آسان ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا, اچھے اخلاق کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ, یہ بڑا مجاہدہ ہے. 50-50 برس 60-60 برس اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, کبھی ان کے بچوں کی طرف سے نامناسب باتیں آئیں گی, کبھی ان کے گھر کی بکری اور جانور کی وجہ سے وہ جو ہے کوئی خلاف طبیعت بات نہیں چاہتی. روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پڑوسیوں میں سے کوئی پڑوسی اس کے انتقال کے بعد اگر یہ دو پڑوسی کہہ دے کہ ہمارا پڑوسی بڑا اچھا آدمی تھا, تو ان دو کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. علم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے. صحابہ کی زندگی کا حال یہ تھا کہ نماز بھی اچھی پڑھتے تھے اور تجارت میں بازاروں میں بھی نماز کو نہیں بھولتے تھے، زکات کو نہیں بھولتے تھے. ایسا نہیں کہ تجارت کی مشغولی کی وجہ سے زکات کی طرف سے ظہور ہو گیا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عبادت کا دین اس میں بھی اہتمام ہے، معاملات کا دین ہے اس میں بھی اہتمام ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق. چنانچہ نئے آنے والے دنیا بھر سے جہاں سے بھی لوگ اسلام لاتے ہیں وہ سارے کے سارے مدینے میں آتے ہیں اور پانچ لائن کا حق مدینے کے لوگ ان کا ادا کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دیتے ہیں، ان کو لیے ان کے لیے کچھ معاش کی تفصیل قائم کرتے ہیں اور ان کو اپنے خاندان کی اپنے جو ہے کوئی لڑکی اور جو ہے عورت کا جو ہے انتظام کرتے، شادی کراتے تاکہ وہ زندگی گزارنے میں اپنے دین پر جم سکیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی، جبکہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حضور نے عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کرائی تھی. اور سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے کتنی ٹھوکریں کھا کر آئے تھے اور اللہ نے ان کو 250 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی. اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی قریش خاندان کی لڑکی سے شادی کرائی تھی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو حضور کی فیض صحبت سے اور مسجد کے ماحول سے علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور علماء میں ان کا شمار ہو گیا، جبکہ ان کے باپ مجوسی تھے اور بڑا عبادت خانہ تھا. اس جو ہے آگ کی پوجا پر سے جو ہے متنفر ہو کر وہ اپنے گھر چھوڑ کر ان کے شام چلے آئے تھے. شام میں آئے ایک عالم کے پاس پہنچے پچھلی کتاب کے، ان سے دین حق کے بارے پوچھا، انہوں نے دوسرے کے پاس بھیجا، انہوں نے تیسرے کے پاس بھیجا، انہوں نے چوتھے کے پاس بھیجا، پانچویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہبری فرمائی کہ آپ سچے نبی ہیں اور ہجرت کر کے وہ مدینہ یثرب شہر میں آ چکے ہیں، جاؤ ان کا دین قبول کر لو. کیسے پہنچے؟ اللہ نے مکہ مدینہ منورہ سے ایک تاجر یہودی کو وہاں بھیجا جہاں وہ کام کرتے تھے اور اس تاجر نے وہاں سے مال بھی خریدا اور بڑے اصرار کے ساتھ لمبی رقم دے کر ان کو بھی خریدا اور لے کر مدینے چلے گئے. اللہ کا غیبی نظام ساتھ ہوتا ہے. حق کی راہ میں مال کی بنیاد پر کام نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا غیبی انتظام حرکت میں آتا ہے. جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو تھوڑا سا موقع نکال کر وہ پادری نے بتلایا تھا کہ تین علامتیں ہیں، اس سے آپ ان کو سچا سمجھنا، کچھ پیسہ لے کر جانا اور یہ کہنا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، تو وہ قبول نہیں کریں گے. پھر جانا تو کہنا یہ ہدیہ ہے تو قبول کر لیں گے. پھر اس کے بعد تیسری چیز دیکھنا جو آپ کے شان مبارک پر آپ مہر نبوت ہے، ابھرا ہوا گوشت ہے، وہ دیکھنا کہ ہے کہ نہیں ہے، وہ علامت ہے ختم نبوت کی. پہلے دن گئے موقع نکال کر صدقے کے نام پر کچھ دینا چاہا، آپ نے فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. انہوں نے کہا ایک واحد. پھر دوسرے دن گئے کہا کہ ہدیہ ہے قبول کر لیا، کہا اس نے. پھر تیسرے دن گئے تو تیسری علامت دیکھ کر کہنے لگے ثلاثہ، تینوں مکمل ہو گئی اور آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے. غلامی کی زندگی ہے، مسجد کا ماحول ہے، حضور کی فیض صحبت میں دین لے رہے ہیں اور اللہ نے پھر دھیرے دھیرے کر کے ان کو فارغ بھی کر دیا. حضور سے دعا کرائی کہ حضور دعا کر دیجئے میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں. جب یہ جا کر کہا تو اس نے کہا دو شرطیں ہیں، یہ زمین کا پلاٹ ہے، اس پلاٹ میں درخت لگاؤ اور ایک سال کے اندر پھل بھی آ جانا چاہیے تب تم آزاد ہو سکتے ہو. ایک سال کے اندر پھل لانا ان کے اختیار میں تو تھا نہیں، اور کھجور اکثر سال کے بعد ہی پھل لاتی ہے. اور اتنے نسخان سونا چاہیے، جاؤ لے آؤ. سرکار نے اپنے پاس سے، آپ کے پاس کچھ سونا موجود تھا، آپ نے وہ دیا، فرمایا لے کے جاؤ. لے کر آئے تو پھینک دیا، کہنے کہ اتنا. سرکار نے فرمایا لاؤ لے جاؤ، کہو کہ وزن کرے. وزن کیا تو اتنا نکلا جتنا مانگا تھا. اللہ نے ان کو آزاد کر دیا. اور کیا ہوا کیسے؟ حضور نے فرمایا چلو درخت لگانے میں ہم بھی مدد کریں گے تمہاری. اسلام تعاون سے پھیلتا ہے اور باطل اختراق سے، دلوں کی قدرتوں سے اور دلوں کے حسد سے باطل کو طاقت ملتی ہے، اور تعاون سے اسلام کو طاقت ملتی ہے. سرکار نے خود فرمایا چلو کھجور لگا درخت لگانے میں بھی مدد کروں گا، درخت لگانے میں بھی مدد کروں گا. چنانچہ سرکار نے درخت لگانے میں مدد کی حضرت سلمان فارسی کی. ایک سال کے اندر پھلا گیا, غلامی سے آزاد ہو گئے. کیا ہوا؟ حضور کی فیض صحبت میں اب فارغ ہو گئے. پہلے تو وہاں سے آتے تھے مسجد, اب فارغ ہو گئے. حضور نے شادی کروا دی اور رہائش کا انتظام کر دیا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اللہ نے 250 سال کی عمر عطا فرمائی. 250 سال تک صحابہ کے درمیان میں رہے, حضور کی فیض صحبت میں رہے. بعد کے زمانوں میں حضور کی فیض صحبت میں رہے, بعد کے زمانوں میں رہے, خلفائے راشدین کے زمانے. کیا ہوا؟ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے تھے, مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, سرکار بھی تشریف فرما تھے. مہاجرین آپس میں کہہ رہے ہیں حضرت سلمان کے بارے میں کہ سلمان تو ہم مہاجرین میں سے ہیں, فخر کر رہے تھے. انصاری صحابہ نے مدینہ میں کہا کہ نہیں, سلمان کے بہت دن گزر گئے مدینہ میں, سلمان ہم لوگوں میں سے ہیں, انصاریوں میں سے ہیں. سرکار نے فرمایا مہاجرین انصار سنو, سلمان نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں, سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں, اللہ کے رسول کے گھر والوں. یہ علم آدمی کو کہاں پہنچاتا ہے, یہ ایمان کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے, یہ مسجد کا ماحول آدمی کو کہاں پہنچاتا ہے, کس مقام پر پہنچے. میرے بزرگوں, اس علم میں توازو بھی ہے, اس علم میں توازو کی تعلیم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے, آپ نے خدمت کے موقع پر فرمایا, ہاں بھائی کون کون کھانا پکائے گا, بکری ذبح کرنا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور بکری میں ذبح کر دوں گا, دوسرے نے کہا مجھے کھال اتارنا آتا ہے میں کھال اتار دوں گا, کسی نے کہا ٹکڑے میں بنا دوں گا. سرکار نے فرمایا گوشت بھننے پکانے کے لیے ایندھن چاہیے تو جنگل سے ایندھن میں لاؤں گا. سرکار نے کیا فرمایا؟ جنگل سے ایندھن میں لاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان میں ایسا وقت گزارا ہے, ایسا وقت گزارا ہے کہ لوگ آ کر پوچھتے کہ من منکم محمد, من منکم نبی, تمہارے میں کون نبی ہے, تمہارے میں محمد کون ہے. آپ لوگوں کے درمیان میں فرمایا میں لوگوں کے درمیان میں امتیازی شان کے ساتھ جینا نہیں چاہتا. میرے بزرگوں, یہ علم ہمیں توازن سکھاتا ہے اور یہ علم ہمیں اجتماعیت بتلاتا ہے, اور ایک ایک مسلمان کی عزت, اس کی حفاظت کی ذمہ داری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں سیرت پڑھیں گے تو ہمیں ساری باتیں ملیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ امیر المومنین میری بیٹی کا رشتہ آ گیا ہے, میری بیٹی کا رشتہ آ گیا ہے اور رشتہ طے بھی ہو گیا ہے, لیکن میری بیٹی سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تھی, کیا میں اس عیب کو, اس کی کمزوری کو ان رشتے داروں سے بتلا دوں, کہیں ایسا نہ ہو بعد میں انہیں معلوم ہو تو ان کو کچھ برا لگے اور کچھ جو ہے دوسرا ارادہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس عیب کو اللہ نے چھپا رکھا ہے تم اس عیب کو اگر کھولتے ہو ان رشتے داروں کے سامنے تو درے سے تمہاری خبر لوں گا, درے سے تمہاری خبر لوں گا. ایک موقع پر پورے مجمع میں ایک آدمی سے ریا خارج ہو گئی, اس کی بدبو پھیلی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون ہے آدمی, مجلس کا احترام نہیں کیا اور ایک بدبو پھیلا دی, جاؤ اٹھ جاؤ جلدی سے جا کے وضو کر کے آؤ. کون اٹھے گا, اس کی بے عزتی ہوگی. کون اٹھے گا؟ ایک صحابی نے کہا حضور امیر المومنین ایسا کرے ہم سب کے سب اٹھ جائیں اور چل کے وضو کر لیں تاکہ اس کی عزت بچ جائے. یہ اسلام ہے, سیرت ہے ہمارے سامنے خلفائے راشدین کی, سیرت ہے ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, قرآن ہے. ایک آدمی کو بھی حقیر سمجھنا, بڑے عالم ابھی ایک بڑے مجمع میں فرما رہے تھے کہ اگر ایک آدمی کو بھی سارے مسلمانوں کی طرف نے دل صاف کیا, ایک آدمی کی حقارت تمہارے دل میں آ گئی تو یہ تکبر کے علامت ہے, اور انہیں زمین پر تکبر سے بڑا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ صفت نہیں ہے. تکبر بہت ہی ناپسندیدہ صفت ہے, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. حضرت جی مولانا امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, کسی نے حضرت سب کو تو شیطان بہکاتا ہے, شیطان اتنی بلند بارگاہ سے کیسے نیچے آ گیا اور کیسے مردود ہو گیا, اس کا کون شیطان ہے؟ فرمایا نہیں, اس کے نفس کے تکبر نے اس کو ہلاک کیا. اب آپ استکبر لٹانے میں ہلکا تھا. اجتماعیت کو بنانے کے لیے بہت کچھ لگانا پڑتا ہے, اور اجتماعیت کو توڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو, اس کی حفاظت, امت کی عوام, امت کی علماء, علم امت کو دیا جائے, امت علم کی رہبری میں چلے. یہ علم ایک طریقہ زندگی ہے. کسی آدمی میں کوئی کمی آ گئی تو اس کی اصلاح تو فرض ہو جاتی ہے, لیکن اس کی عزت سے کھیلنا یہ حرام ہے. ہمارے پڑوسی میں غیر مسلم کی لڑکی سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو سارے مسلمان اس کے پڑوسی اس لڑکی کا عیب چھپائیں گے, اس کا عیب باہر نہیں کریں گے. یہ ذمہ داری ہے. پانچ لائن کے حقوق مسلمانوں پر, غیر مسلموں کے حقوق بھی پانچ لائن کے مسلمانوں کی طرف سے دونوں برابر ہیں. حقوق کا دین ہم نہیں جانتے, امت ناواقف ہے اور جاہل ہے. یہ علم آیا ہے انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے, یہ قیام انسانیت کے لیے علم انسانیت کا دین ہے. تو میرے بزرگوں, جب یہ علم یقین میں آتا ہے, عمل میں آتا ہے, تو پھر علم لدنی کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت سمجھاتے ہیں. نہیں یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. ہم سب اس کے محتاج ہیں, اور امت کی عوام تو علماء کے تابے ہیں, علم کے تابے ہیں. امت کی عوام کو سب کو لے کر چلنا وارثین انبیاء کا کام ہے, اور ہم صرف ایک شہر ایک ملک کے لیے نہیں ہے, ہم تو سارے عالم کے لیے ہیں, اور یہ امانت ساری امت کی امانت ہے. یہ علم مشترکہ پوری امت کی امانت ہے, اور یقین کی بنیادیں تو تھوڑے علم کے لیے بھی ضروری اور مضبوط ہونے ضروری, اور زیادہ علم والوں کے لیے بھی یقین کی بنیادیں بہت ضروری ہے. مولانا یوسف صاحب ایک مثال دیتے تھے, فرماتے تھے کہ ایک آدمی جنگل کے راستے سے چل رہا ہے, بہت موٹا سانپ, بڑا بھاری سانپ نظر آ گیا. وہ بیچارہ کچھ اپنے میں گنگناتے ہوئے جا رہا تھا, ایک دم سانپ پہ نظر پڑی, کھڑا ہو گیا. اس کا تاثر دل میں آیا, کھڑا پریشان ہو رہا ہے. تو ایک آدمی آئے, کہنے لگے, بھائی کیوں پریشان ہے؟ یہ سانپ مردہ ہے, 3 دن پہلے اس کو مار دیا گیا ہے. ایک دم اس کے اندر سے اس کا تاثر نکل گیا. فرمایا, جس قدر امت کے اندر اللہ کے غیر کو سے نہ ہونا اور اس کو موٹا سمجھنا, اس مردہ سانپ کی طرح سے جس قدر اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے گا, پھر اپنی لائن پر اپنے جو ہے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ علم یقین سکھاتا ہے, اللہ کے غیر کا تاثر اور یقین دل سے نکالو. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت آئی, اور یہ کلمہ بھی تمام نبیوں کے درمیان میں مشترک کلمہ ہے. توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت. مولانا صاحب فرماتے تھے, ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور آپ کی تعلیمات کو یقین میں رکھنا, یقین میں لانا کہ میری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم میں ہے اور آپ کی تعلیمات میں ہے. ہمارے اس دعوت کی بنیاد آخرت کی دعوت ہے. یہ دعوت کی محنت میرے بزرگوں جس قدر عوام فراغت کے ساتھ کرے گی, ہو سکتا ہے کہ علماء اتنی فراغت کے ساتھ نہ کر سکے. ان کے ذمے اتنی مشغولیات بھی ہیں, مسجدوں کی عمارت بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں تصویریں بنائی جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا اذان کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلا آدمی ہے. کیا نام تھا؟ راج اکر. تو ان کا نام تھا. فرمایا کہ جو ہے وہ اذان دینا جانتے ہیں. حضرت کے زمانے میں انہوں نے اذان دی ہے اور جو ہے وہ اذان دینا اچھی جانتے ہیں. وہ میرے نہ رہنے پر وہ اذان دیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں اپنی جگہ پر بدل بنا کر جاؤ, چھوڑ کر مت جاؤ, کام چھوڑ کر مت جاؤ. کسی مسجد کی کمیٹی جو ہے مولانا کو چھٹی نہیں دیتی نماز سے یا کسی مسجد کے مقصد سے, تو ذمہ دار حضرات اس کمیٹی والوں سے بات کریں, وہ ان کا بدل لے آئے جتنے دن کے لیے وہ باہر گئے اور وہ کام دیکھیں, یہ وقت لگاؤ. ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے. ترتیبیں دینا پڑھانے میں, اپنی جگہ پر دوسرے کو بٹھانا. بعد ہمارے مدرسین نے اپنی آدھی تنخواہ دے کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا دو چار مہینے کے لیے, پانچ مہینے کے لیے, اور پھر واپس آ کر ان کو فارغ کر دیا. ترتیبیں دے کر جانا. چنانچہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ان کی جگہ پر انہوں نے اذان دیا. اگر صاحب تو میرے بزرگوں ہمارے یہاں تو اس مبارک کام میں بدل جو ہے اپنا بنانا اور پھر آگے کام کرنا اللہ کا فضل ہے. اللہ جل جلالہ اللہ نوازوں نے اس دور میں عظیم کام ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ مبارک محنت ہے, ان خود چلنا ہے اور امت کو لے کر چلنا ہے. اپنے اللہ کا فضل ہے. امت میں ایسے علماء جو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عالم ہے ساؤتھ افریقہ میں, شیخ العزیز ہیں. وہ جب آتے ہیں ہمارے وطن میں تو عوام سے کہتے ہیں آپ لوگ تو مہینے میں تین دن لگاتے ہیں, میں چار دن لگاتا ہوں. کیسے؟ ہر جمعرات کو دورے کے طلبہ کو لے کر چوبیس چوبیس گھنٹے کی جماعت میں نکلتا ہوں. چار جمعرات آتی ہے, چار دن ہو گئے. چار جمعرات آتی ہے, میرے چار دن ہو گئے. اور اللہ کا فضل ہے, ان کے پڑھائے ہوئے طلبہ بہت اندر سے جاگے ہوئے اور بہت ہی اندر سے جذبہ رکھنے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے ہمارا ایک سال اسی تعلیم کے تقاضے پر ہے. حضرت مولانا علی میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے سال لگانے کی بات سنی مولانا اجاز صاحب سے, فرمایا کہ کیا ہم اپنے مدرسے میں یہ جو ہے قانون میں داخل نہ کر دیں کہ بھائی طلبہ جب تک جو ہے سال نہیں لگا لیں گے ہم سال نہیں لیں گے؟ فرمایا نہیں, سرد کی شرط پر سال نہیں لگوانا, ترتیبیں دینا. لوگ اپنی ضرورت سمجھ کر وقت لگا لیں. بعد ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے سال دو سال کے بعد لگا لیں اور پوری تعلیم کا تقاضا اپنی تعلیم پوری کریں, لیکن تقاضا اندر سے پیدا ہو اور ضرورت سمجھ کر کے وقت لگا لیں. اللہ جل جلالہ و من والہ نے آپ کے ملک میں صلاحیت رکھی ہے اور آپ کے علماء نے بھی صلاحیت رکھی ہے. آپ کے اوپر سارے عالم کا تقاضا ہے, صرف بنگلہ دیش کا نہیں ہے, سارے عالم کا تقاضا ہے. جو لوگ سال لگا چکے ہیں وہ لوگ تو ملکوں کی جماعتوں میں ارادہ کریں, یہ خوب ذہن میں رکھیں. پیسے کی بنیاد پر آپ کام نہیں کر سکتے, آپ تو اپنے اندر کے جذبے سے اللہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر باہر ملک میں جانے والی جماعتوں میں عربی جاننے والوں کی ضرورت ہے, ہر باہر ملک کی جانے والی جماعتوں میں انگریزی بھی جاننے والوں کی ضرورت ہے. دونوں زبان والے ہوتے ہیں تو اس ملک میں کام کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو جو اوقات لگائے ہوئے ہیں وہ ملکوں کے ارادے کریں. پہلے تو علماء سے تین سال لگواتے تھے, کتنا؟ ایک سال اپنے ملک میں, ایک سال بلاد عربیہ میں, اور ایک سال یورپ کے ملکوں میں. ایک سال تو ہم لوگوں نے اپنے ملک میں لگایا اور ایک سال کے نام پر گئے تو سترہ مہینے پر واپس آئے بلاد عربیہ میں, اور تیسرا یورپ والا ابھی باقی ہے, لیکن چھ مہینے چار مہینے بار بار لگا رہے ہیں تاکہ وہ بھی پورا ہو جائے. تو آپ رات اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بیرون ملک کے لیے بھی تیار ہیں. سال لگائے ہوئے جو علماء ہیں یہ تو اپنے دل پر لے لیں کہ بھائی ہم کو جانا ہی جانا ہے. جو سال نہیں لگائے ہوئے, چار مہینے لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کو بھی بیرون ملک کے اعتبار سے لیا جائے گا. ان کے اوقات چلنے کے لگے ہوئے ہیں, اللہ اس کو مبارک کرے, اللہ آپ سے کام بھی لے رہا ہے, لیکن لمبا وقت لگانے کے بعد پھر بڑی اوٹوں خود ہی فرق محسوس ہوتا ہے کہ لمبا وقت لگانے کے بعد کیا صلاحیت آئی میرے اندر. لمبا وقت لگانا. مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ راستہ بہت گہرا سمندر ہے، جتنا گہرا غوطہ لگاؤ گے اندر کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، جتنا گہرا غوطہ لگاؤ گے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی، اندر کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس لیے جو حضرات سال لگائے ہوئے ہیں ذرا ان میں سے اس کا اظہار فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم بیرون کے لیے تیار ہیں. ترتیب بنے گی کس کوئی دو مہینے تک، جو تیار ہو جائے ذرا وہ کھڑے ہو جائیں اور بہت ہی انشاءاللہ بیرون ملک کے لیے تیار ہو جائیں جو سال لگائے ہوئے ہیں. چار مہینے لگائے ہوئے جو چار مہینے لگائے ہوئے ہیں بیرون کے لیے وہ بھی تیار ہو تو تیار ہو کر کھڑے ہو. شریف حضرات کے لیے یہ طے ہوا ہے کہ پیچھے تشکیل میں جو کمرہ ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات আরে ভাই আমার পানের উপরে দিবি না কিন্তু তাই তোর পান মান তো বটে বন্ধ করবি না আরে খুলতে পারি না তো দেখি چھ مہینے اور چھ مہینے کے اندر پانچ مہینے یا اور